สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99เอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณพัฒน์ได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณพัฒน ์ค่ะสวัสดีค ่ ะ คุณพัฒน์ครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน นครสวรรค์ค่ะ อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เอ๊ะคุณพัฒน์เราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ไม่เคยค่ะครั้งนี้ครั้งแรก ครั้งแรกเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับ ทั้งสองอย่างค่ะแต่ส่วนมากจะฟังย้อนหลังเพราะว่าฟังทุกวัน ฟังทุกวันเลยใช่ไหม ใช่ค่ะ ขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะ ค่ะ นะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ11ปีที่ผ่านมา ใช่ค่ะ นะฮะเกิดขึ้นกับคุณป้าของคุณพัทเองนะ ใช่ค่ะ นะครับเพื่อความสบายใจเรื่องนี้เป็นยังไงคุณพัทเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับ ค่ะคือต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนว่าอายุของแทนตัวเองว่าหนูนะคะอายุของหนูเนี่ยกับของคุณป้าเนี่ยห่างกันประมาณ1รอบพอดีก็คือ12ปี ครับ คือตอนนั้นน่ะหนูอยู่ช่วงประมาณประถมป.5 หรือป.6เนี่ยแหละค่ะ คร ับ คุณป้าเนี่ยท่านเรียนจบพอดีแล้วก็ได้ไปทำงานอยู ่ จังหวัดนึงแถวๆภาคตะวันออกก็แล้วกันนะคะ คร ับ ก็คือพอคุณป้าไปทำงานเนี่ยคุณป้าก็จะติดต่อมาบ้างเป็นบางครั้งสักเดือน2เดือน1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คร ับ แล้วมีอยู่วันนึงคุณป้าเขาติดต่อกลับมาบอกว่าตอนเนี้ยเขามีแฟนแล้วนะกำลังจะมีสามีให้คุณย่าเนี่ยคือให้ย่าทางบ้านเนี่ยไปผูกข้อไม้ข้อมือให้หน่อยใช่คือทางบ้านเราก็โอเคคุยกันตกลงแล้วก็ไปผูกข้อไม้ข้อมือให้คุณป้าพอผูกข้อไม้ข้อมือเสร็จก็กลับมาบ้านคือเราก็ไม่ได้ไปอะค่ะเพราะเรายังมีเรียนอยู ่ แต่คือมาทราบข่าวอีกทีคือประมาณ3เดือนให้หลังคุณป้าท่านโทรมาบอกว่าตอนนี้ท่านตั้งท้องแล้วแล้วก็ไปอัลตราซาวด์มาแล้วด้วยว่าตอนนี้เขาท้องลูกแฝดเขาท้องแฝดแล้วคันนี้เขาบอกว่าเขาไม่สบายใจที่จะอยู่บ้านของสามีเขาขอกลับไปอยู่ที่บ้านได้ไหม ค ุณย่าเขาฟังเขาก็ดีใจนะคะว่าเออกำลังจะมีหลานกำลังจะมีเหลนเขาบอกว่าได้กลับมาเลยโอเคป้าคุณป้าก็ตกลงแล้วก็กลับมาอยู่ที่ บ ้านพอกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือก็ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนมาถึงวันที่คุณป้าเนี่ยต้องไปอัลตราซาวด์อีกหนึ่งครั้งที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดที่อยู่เนี่ยนะคะ คร ับ พอไปอัลตราซาวด์เนี่ยสรุปว่าคุณหมอก็บอกว่าน้องเป็นอ่ะเป็นเด็กแฝดจริงๆแต่ก็คือน้องสองคนเนี้ยร่างกายไม่เท่ากันก็คือว่ามีคนหนึ่งอ่ะตัวเล็กกว่า คร ับ แล้วคุณหมอก็บอกว่าจะดูอาการไหมถ้าดูอาการเนี่ยจากที่หมอวิเคราะห์อ่ะอาจจะมีความเสี่ยงทั้งคู่นะที่จะที่เด็กจะไม่รอดเพราะว่าอีกคนหนึ่งมีตัวเล็กกว่าถ้าเอาไว้ทั้งคู่เนี่ยก็คืออาจจะไม่รอดทั้งสองคนเลยคุณป้าฟังคุณป้าก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เขาก็เสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลับบ้านมาก็เล่าเรื่องนี้ให้กับคุณย่าฟังคุณย่าเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็เคยมีคุณย่าเขาก็รู้จักกับหมอธรรมเพราะท่านเป็นคนเท่าคุณเกแถบๆนั้นนะคะก็บอกก็รู้จักว่าเออเนี่ยฉันรู้จักหมอธรรมคนเนี้ยให้ฉันไปปรึกษาดูไหมเผื่อจะมีทางแก้อะไรแบบเนี้ยท่านก็พูดไปแบบเพื่อความสบายใจของคุณป้าเพื่อคุณป้าแบบดีขึ้นเพื่อมีความหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปก็คือพอคุยกันคุณป้าก็แบบได้ก็ไปลองปรึกษาดูคุณย่าก็ไปปรึกษากับหมอธรร ม ขึ้นรถแล้วก็ไปปรึกษาที่บ้านหมอธรรมพอไปถึงบ้านหมอธรรมปุ๊บหมอธรรมก็ถามว่ามีอะไรมาทำไมมาปรึกษาเรื่องอะไรคุณย่าท่านก็เล่าเรื่องพวกนี้ค่ะที่คุณป้าเล่าให้ฟังจากที่โรงพยาบาลเนี่ยเล่าให้ฟังหมอธรรมก็บอกว่าถ้าจะทำแบบนั้น อ ่ะก็คือจะทำให้แบบเอาเด็กออกมาคนนึงอ่ะมันก็ทำได้แต่ต้องถามคนที่เป็นเจ้าของก่อนก็คือถามคุณป้าเนี่ยว่าเขายอมหรือเปล่าเขายอมไม่ทำไหม ค ุณย่าก็บอกว่าถ้าเขายอมจะทำยังไงหมอธรรมท่านก็บอกว่างานก็ถ้าเขายอมก็เตรียมของเหล่านี้ ม าของที่หมอทำให้เตรียมก็จะมีกล่องกระดาษสีขาว2ใบ คร ับหัวปีสด1หัวเทียนหอมแบบกำใหญ่อะค่ะ คร ับ แล้วก็มีสายสินแล้วก็เทียนขาว พอคุณย่าได้ยินก็บอกว่าอ่ะโอเคเรื่องเตรียมของไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวจะกลับไปถามคุณป้าดูว่าคุณป้าโอเคไหมแล้วถ้าโอเคเนี่ยจะนัดทําพิธีอะไรแบบเนี้ยวันไหนหมอทําท่านก็บอกว่าวันเสาร์แต่ให้มาก่อนเที่ยงนะถ้าหลังเที่ยงอ่ะทําไม่ได้แล้ว คร ับ อ่ะคุณย่าเราก็บอกว่าอ่ะโอเคได้แล้วเราก็แยกย้ายกลับบ้านกันไปพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยคุณย่าก็มาเล่าให้คุณป้าฟังว่าเนี่ยหมอทําเขาแนะนํามาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี ้ เธอโอเคไหมคุณป้าเขาก็บอกว่าก็ได้ก็คือก็ทําได้เพื่อความสบายใจของคุณป้าค่ะเหมือนว่าม ันมีหนทางแล้วอะที่จะเอาลูกไว้ทั้งสองคนอะไรทํานองเนี้ยค่ะ หมายถึงว่าเขาใช้วิธีการทางไสยศาสตร์เพื่อที่จะทําให้เด็กปลอดภัย ใช่ค่ะ โอ้โห อะไรทํานองนี้ใช่คุณป้าท่านก็บอกว่าอ่ะโอเคก็ยอมไม่ทํา ครับ พอใกล้จะถึงเวลาก็ผ่านไปจนใกล้จะถึงวันเสาร์อาทิตย์หน้า ครับ คุณป้าอีคุณย่าเราก็บอกว่าอ่ะงั้นทุกคนเตรียมของนะแยกย้ายกันไปก็สั่งคนโน้นไปซื้ออันนี้คนนั้นไปซื้ออันนี ้ แล้วก็เตรียมของกันมาพอถึงวันเสาร์เนี่ยเราก็ไปบ้านหมอทํากันแต่คุณป้าไม่ได้ไปด้วยนะคะ คร ับ ก็คือมีหนูเนี่ยไปด้วยมีคุณหนูมีหนูมีน้าน้าชายกับน้าสาวแล้วก็คุณย่าไปกัน4คน คร ับพอไปถึงเนี่ยหมอทําเขาบอกว่าเธอมากันเช้าดีจังเลยก็คือพิธีกรรมจะได้เสร็จไวๆมันจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็มาทําเขาก็บอกว่างั้นทุกคนล้างเท้าให้สะอาดนะอย่าเอารองเท้าเนี่ยมาวางขวางบันไดบ้านคือให้วางขวางแบบหลบๆข้างๆบันไดแล้วก็เดินขึ้นไปบนบ้าน คร ับ พอขึ้นไปบนบ้านเนี่ยก็คือน่าจะเหมือนบ้านหมอทําปกติธรรมดาทั่วไปที่จะมีแบบว่าเป็นเก้าอี้บูชานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พอขึ้นไปเขาก็บอกว่าอ่ะเตรียมของมาไห ม เขาถามว่าอ่ะเตรียมมาค่ะแล้วก็เอาของไปวางไว้ข้างหน้าหมอทำเขาก็บอกว่าฉันจะทำพิธีแล้วนะเธอสามสี่คนเนี่ยสวดมนต์บทหนึ่งเขาก็ให้สวดมนต์มาก็คือเหมือนสวดมนต์ธรรมดาแล้วก็สวดไปพอสวดเสร็จปุ๊บฉันจะทำพิธีแล้วนะหมอทำเขาก็เอาเหมือนคล้ายๆมีดหมออะค่ะ คร ับ แล้วก็ผ่าหัวปีเป็นครึ่งหนึ่งคือผ่าตรงกลางเลยนะคะแล้วท่านก็สวดบทอะไรของท่านนี่แหละค่ะพอผ่าเสร็จปุ๊บท่านก็เอาหัวปีครึ่งบนเนี่ยใส่ไว้ในกล่องกระดาษสีขาวกล่องนึงแล้วก็แยกหัวปีครึ่งล่างใส่กระดาษสีขาวกล่องนึงแล้วท่านก็เอาดอกไม้ที่เราเตรียมมาธูปเทียนสายสิญอะไรอย่างเงี้ยนะคะพันไปที่หัวปีครึ่งล่างแล้วก็ปิดกล่องกระดาษแล้วท่านก็สวดพอสวดเสร็จปุ๊บท่านก็เอาสายสิญเนี่ยพันรอบกล่องกระดาษกล่องที่มีพวกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอสวดเสร็จท่านก็บอกว่างั้นทุกคนนั่งหลับตาหลับตาเฉยๆจนกว่าฉันจะพูดว่าให้ลืมตาทุกคนค่อยลืม ค ่ะอ่ะทุกคนก็นั่งหลับตาแล้วท่านคณิท่านก็สวดอะไรไปยาวเลยค่ะสวดยาวไปประมาณสัก40 นาทีพอสวดเสร็จท่านก็บอกว่าอ่ะลืมตาได้แล้ว คร ับ แล้วให้ถือกล่องกระดาษ2กล่องเนี่ยลงไปกลับบ้านไปเลยไม่ต้องหันกลับมามอง คร ับเดินลงไปเลยไม่ต้องหันกลับมามองเดินไปเลยกลับบ้านเธอไปเลยห้ามกลับมาห้ามหันกลับมามองเด็ดขาด คร ับ พอได้ยินเสียงแล้วก็บอกอ่ะเราคุณย่าเราเนี่ยก็คือเป็นคนถ้าคนแก่เขาจะรู้ว่ามันอาจจะมีค่าครูค่าอะไรใช่ไหมคะเขาถามว่ามีค่าครูไหมหมอทำเขาบอกว่าไม่มีค่าครูไม่ต้องเพราะเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาคิดค่าครูกัน ครับ อ่ะคณิค่ะโอเคพอเราเข้าใจแล้วก็ไหว้แล้วกลับแล้วเราก็กลับบ้านก็ไม่มีใครหันกลับมามองก็คือกลับบ้านไปกลับบ้านไปเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลืมถามว่ากล่องกระดาษเนี่ยเราจะต้องทำยังไงพอวันถัดไปคุณย่าก็กับเราสองคนก็ไปบ้านหมอทำอีกทีนึงแล้วก็ถามกลับไปถามท่านว่าแล้วสรุปคือเราต้องทำยังไงกับกล่องกระดาษหมอทำท่านก็บอกว่าเอ้าไม่รู้หรอพิธีกรรมแบบนี้มันก็เหมือนกับการเผาศพคนธรรมดาให้เอากล่องกระดาษที่มีสายสิญน่ะไปสวดพิธีแบบคนตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นำไปเผาศพ ก็คือเอาไปชาปนกิจ ใช่ค่ะ ออ แบบนั้นค่ะพอได้รู้ท่านบอกว่าอ่ะก็ทำเหมือนพิธีคนเสียชีวิตธรรมดานั่นแหละเธอทำไปเลยแบบนั้นเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะโอเคเข้าใจแล้วเราก็กลับพอวันถัดไปปุ๊บเราก็ไปสวดเชิญพระสงฆ์สวดอะไรเหมือนคนเสียชีวิตปกติเลยค่ะ3 วันพอสวดเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็มี การที่ว่าเผาจริงไหมคะ เ ราก็ชวนเชิญสับปะเลอมาปกติสับปะเลอก็เอาเขาเรียกว่าอะไรน้ำมะพร้าวราดใส่ไปในกล่องกระดาษอะไรทำนองนี้แล้วก็เผาพอเผาเสร็จปุ๊บหลวงตาท่านก็พูดว่าโยมกลับบ้านไปเลยนะค่อยมาดูพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องกลับมาเลย ครับ พอเราก็กลับไปพรุ่งนี้เช้าเราก็กลับมา แ ล้วคือพอเราก็คือเราอะไม่คิดอยู่แล้วว่าไอ้หัวปีที่มันเผาอะมันจะมีอะไรเหลือจริงไหมคะเพราะว่าเป็นแค่หัวปี ครับ แต่สรุปคือตอนเราไปเขี่ยหัวปีออกมาม ันมีกระดูกอยู่สามชิ้น เฮ้ยเดี๋ยวนะเข้าไปเผาที่ไหนในเมนป่ะ ในเมนเลยค่ะ อ ้ าวถ้าไปเผาในเมนโทษนะฮะอันนี้ด้วยถามด้วยความไม่รู้อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นกระดูกที่ตกค้างอยู่ในเมน เป็นไปไม่ได้คือเขาทำความสะอาดทุกครั้งที่เผาเสร็จอะไรอย่างเงี้ย เขาจะเก็บไปหมดใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วคือก่อนที่เราไปเผาเนี้ยมันก็ไม่มีงานศพมาเป็นเดือนแล้วอะไรทำนองเนี้ยค่ะ ครับครับ ใช่แล้วคือตอนที่เราแบบเขี่ยกองขี้เถ้ากองเล็กๆอ่ะมันเหมือนแบบเป็นแบบขี้เถ้ากระดาษที่มันเผาอ่ะสรุปคือมันมีกระดูกสามชิ้นเล็กๆเหมือนกระดูกไก่สามชิ้น อ ่ะพี่แจ๊คเล็กๆสามท่อนคือตอนนั้นเราก็แบบตกใจอ่ะมันมาได้ยังไงอะไรแบบนี้แต่คือเราก็ไม่ได้ถามด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็เก็บขี้เถ้าแบบผงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ถุงขาวแล้วก็กลับบ้านคราวนี้เรารู้ใช่ไหมแล้วใช่ไหมคะว่าคือเราต้องทำแบบคนตายธรรมดาเรากลับมาปุ๊บคือตั้งแต่เราทำพิธีศพอะไรเงี้ยคุณป้าเขาก็รู้แต่ละเขายังไม่ได้บอกเขาว่าเราเจอกระดูกสามชิ้นนะพอกลับไปถึงบ้านเราก็เก็บกันไว้ก่อนพอวันถัดไปเราถึงบอกคุณป้าว่าเนี่ยเธอที่เราเผาเนี่ยมันมีกระดูกสามชิ้นนะเธอจะทำยังไง คุณ ย่าเราก็บอกว่ามันเผื่อว่ามันจะเป็นลูกคนเล็กของเธออะไรอย่างเงี้ยที่เราทำกันมาเนี่ยเราจะทำยังไงคุณป้าเราก็บอกว่าก็ไหนๆก็ทำไปแล้วคือก็ทำเหมือนพิธีศพธรรมดาเลยก็คือเราก็เอาไปลอยอังคารอะไรอย่างนี้แต่คือว่ากระดูกสามชิ้นเนี้ยคุณป้าเนี่ยเราเก็บไว้ชิ้นหนึ่งก็คือเหมือนเก็บใส่โกรธอะค่ะใช่เก็บไว้ชิ้นหนึ่งพอเราก็ไปลอยอังคารเสร็จปุ๊บป๊อปๆก็ไปแล้วก็เก็บกระดูกไว้ชิ้นหนึ่งแล้วคราวนี้เวลามันก็ผ่านไปจนต้องไปอันเตอร์ซาวอีกครั้งนึงพอไปอันเตอร์ซาวสรุปว่าน้องในท้องอะที่สมควรมีสองคนนะพี่แจ๊คเหลือเพียงคนเดียว อ้าวคือจากเด็กแฝดที่อยู่ในท้อง ใช่ค่ะ หายไปหนึ่ง คุณหมอก็ตกใจอ้าวมันหายไปได้ยังไง ครับ หรือว่าครั้งที่แล้วฉันอันเตอร์ซาวพลาด อะไรยังไงสรุปก็คือมันไม่ได้อันเตอร์ซาวพลาดเพราะภาพอันเตอร์ซาวที่เราถ่ายออกมามันก็มีสองคน ครับ คุณหมอเขาก็งงเขาก็อึ้งไปเลยว่าเออจะทำยังไงมันหายไปคนหนึ่งคุณป้าเราก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเหลือคนเดียวก็ยังดีแล้วก็ตรวจเช็คสุขภาพเด็กว่าอ่ะเด็กดีไหมเด็กสมบูรณ์ไหม ครับ คุณหมอท่านก็บอกว่าเด็กคนนี้ก็สมบูรณ์ในระดับนึงก็คือพอเป็นเด็กแฝดมันก็จะแย่งอาหารกันถูกไหมคะจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อย ครับ อ่ะก็คืออ่ะก็สมบูรณ์ระดับนึงอ่ะคุณป้าเราก็ชื่นใจอย่างน้อยก็ยังเหลือคนนึงอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บก็วันเวลาก็ผ่านไปไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจนบ้านของทางสามีของคุณป้าเนี่ยเขาโทรมา คร ับ บอกว่าเนี่ยเธอใกล้จะคลอดแล้วนะมาคลอดที่บ้านสามีได้ไห ม ฝั่งนู้นเขาก็อยากเห็นหน้าหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค ุณป้าก็บอกก็ได้ก็เดี๋ยวจะไปที่นู่นอ่ะโอเคตกลงกันว่าโอเคจะไปคลอดที่นู่น คร ับ พอไปคลอดอยู่ที่นู่นเนี่ยคุณป้าก็ติดต่อมาบ้างว่าเออหลานดิ้นนะอย่างงู้นอย่างงี้นะเวลาก็ผ่านไปจนประมาณคุณป้าเนี่ยเขาโทรมาหาคุณย่าเราก็บอกว่า ค ุณย่าหนูรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกเหมือนน้องจะหลุดออกมาเลยคุณย่าแล้วก็ให้ความบื้อก็คือท่านเป็นคนเฒ่าคนแก่อ่ะท่านก็จะรู้ท่านก็บอกว่ารีบไปหาหมอเลยเผื่อจะคลอดก่อนกำหนดอะไรอย่างนี ้ คุณป้าแล้วก็โอเคตกลงไปหาหมอไปอยู่โรงพยาบาลสรุปก็คือคลอดก่อนกำหนดจริงๆค่ะแล้วก็คือคลอดตอนประมาณ7เดือนน้องก็จะตัวเล็กหน่อย อ๋อใช่ดิ ตัวเล็กมากแล้วก็คือตัวเหลืองด้วย ครับ แล้วก็คือต้องอยู่ในตู้อบ2เดือน อืม แล้วก็อ่ะโอเคอยู่ในตู้อบทางโน้นเราก็ดีใจแต แต่ทางโน้นอะทางบ้านสามีเขาไม่รู้หรอกว่าเราทำพิธีกรรมอะไรใช่แต่คือคุณป้าเนี่ยเขาพกเขาเรียกว่าอะไรกระดูกน้องอะโกรธน้องอะไปด้วยแล้วคือพอคลอดน้องเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ถึงมาบอกกับบ้านสามีว่าตอนฉันไปอยู่บ้านคุณย่าเนี่ยฉันทำอย่างนี้อย่างนี้นะ อ ่ะพอทางโน้นเขารู้ก็คือมันทำไปแล้วอะมันช่วยอะไรไม่ได้ ครับ ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรสรุปก็คือทางโน้นเขาก็อ่ะทำโกรธเล็กๆไว้บนบ้านชั้นสองก็คืออ่ะพอเป็นโกรธเล็กๆพอนอนปุ๊บก็คือเขาไม่ได้นอนเฝ้าน้องคนที่อยู่ในตู้อบนะคะ ค ือเขากลับมานอนที่บ้าน คร ับ ตอนกลางคืนเนี่ยคุณป้าเนี่ยเราคุณป้าเราก็จะได้ยินเสียงว่ามีเด็กมาคลานบ้างเด็กร้องไห้บ้างอ่ะคราวนี้เขาคิดว่าต้องเป็นลูกเราแน่เลยต้องเป็นลูกเราแน่เลยที่เราทำแบบว่าเขาก็เกิดความรู้สึกผิดว่าฉันทำให้ลูกเราเสียหร อ ลูกเราถึงเป็นแบบนี้ใช่ก็คือท่านก็แบบว่าทำยังไงดีท่านก็พยายามทำบุญให้น้องคนที่เสียเนี่ยนะคะทำบุญทำบุญทำบุญจนวันเวลาผ่านไปจนน้องคนที่อยู่ในตู้อบเนี่ยก็คือออกมาได้แล้วใช้ชีวิตปกติได้แหละก็คือกลับเอามากลับมาอยู่บ้านแล้วคราวเนี้ยคือทางบ้านสามีเนี่ยเขาก็หือหลานอย่างเงี้ยค่ ะ มีหลานแล้วก็คือซื้อของซื้ออะไรมาให้หลานแต่คือทางบ้านเนี่ยเขานึกลืมนึกไปว่าความจริงอ่ะน้องคนเนี้ยเป็นแฝดซื้ออะไรมาต้องซื้อมาคู่กันจริงไหมคะเด็กแฝดแต่เขาซื้อมาให้น้องคนที่รอดคนเดียวคราวนี้ก็เกิดปัญหาเลยค่ะคราวนี้ได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโครมเลยเด็กร้องไห้เด็กแล้วเขาฝันคุณป้าว่าทำไมทางบ้านนี้นิสัยไม่ดีจังเขาไม่รักหนูหร ออ ะไรเงี้ยทำไมเขาถึงไม่สนใจหนูเลยป้าท่านก็ฝันพอท่านตื่นมาท่านก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็บอกทางคุณพ่อคุณแม่สามีว่าซื้อแบบนี้ไม่ได้นะน้องคนเล็กเนี่ยเขามาเข้าฝันทำไมถึงไม่ซื้อให้เขาเลยพอเริ่มทางวงก็เข้าใจก็เริ่มซื้อของมาให้เป็นคู่กันแต่สรุปก็คือมันไม่จบแต่การซื้อของมาคู่กันคือกลางคืนก็ได้ยินเสียงเด็กเล่นของเล่นก้องแก้งก้องแก้งทั้งคืนเลยเรื่องเวลาแบบนี้ก็ผ่านไปจนคุณป้าเนี่ยฝันอีกครั้งหนึ่งว่าน้องคนเล็กเนี่ยฝันมาบอกว่าหนูจะไปแล้วนะแต่หนูชอบแม่มากเลยหนูอยู่กับแม่ได้ไหมผมไม่อยากไปเลย คุณแม่ก็บอกคุณป้าเราเนี่ยก็บอกว่าได ้ ทำไมจะไม่ได้ก็คือก็เคยเป็นแม่ลูกกันก็อยู่ด้วยกันก็ได้ไม่เป็นอะไรพอคุณป้าฝันไปกับท่านก็ไม่ได้บอกใครจนประมาณเดือนกว่าๆ คร ับ ท่านก็โทรมาหาคุณย่าแล้วบอกว่าหนูท้องที่สองแล้วนะใช่ก็คือท้องคนที่สองแล้วนะแล้วปะคุณป้าเราเนี่ยก็คือเหมือนคิดเอาเองเลยว่าคนที่ท้องคนที่สองเนี่ยต้องเป็นลูกคนเล็กหนูแน่เลยพอเขามาเข้าฝันหนูก่อนหนูว่าต้องใช่แน่ๆเลยพอหลังจากท่านโทรมาบอกท่านรู้ว่าท้องเนี่ยเรื่องที่แบบว่าเคยได้ยินเสียงเด็กเล่นเด็กร้องไห้เด็กเข้าฝันมันก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ค่ะมันก็เป็นเรื่องก็มีทำนอง เดียวนะคือตอนแรกเนี่ยคือรู้ว่าตัวเองตั้งท้องเป็นท้องแฝดแต่มีคนหนึ่งร่างกายไม่สมบูรณ์ ใช่ มั้ยฮะหมอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงคือหมอก็ต้องมาปรึกษาเจ้าของก่อนถูกไหมคือถ้าสมมุติว่าตอนนั้นปล่อยไปจะเกิดอะไรขึ้นถามก่อนในแง่มุมของทางหมอ คือคุณหมอเขาบอกว่าเด็กเนี่ยอาจจะไม่รอดทั้งสองคนเพราะว่าคนหนึ่งมันไม่สมบูรณ ์ ถ้ามันแย่งกันดูดสารอาหารคนที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะแย่งอีกคนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ ์ มันจะทำให้เด็กไม่รอดทั้งสองคน แล้วตอนนั้นโทษนะฮะทำไมทางบ้านไม่ใช้วิธีการทางแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ทำไมถึงไปเลือกใช้วิธีการทางไสยศาสตร์ทำอะไรอย่างเงี้ยผมขออนุญาตถามด้วยความไม่ทราบ คือตอนแรกอ่ะท่านไม่คิดว่าจะทำทางไสยศาสตร์หรอกค่ะก็คือท่านคิดแค่ว่าเพื่อความสบายใจเอาแค่ความสบายใจแค่หาที่พึ่งพาทางใจอะไรทำนองนี้ค่ะไม่คิดว่าผลมาจะออกมาเป็นแบบนี ้แต่ผลออกมาคือทำมามันช็อกเลยนะคือหายไปจริงๆจากเด็กแฝดที่อยู่ในท้องเนี่ยนะหายไปจริงๆเนี่ยนะ หายไปจริงๆค่ะ เออแต่เหมือนเรื่องนี้ฟังแล้วมันจะจบด้วยดีแต่ผมว่าไม่รู้ดิลึกๆผมวิธีการแปลกๆอ่ะเอออันนี้คือฟังไว้เอาบันเทิงก็แล้วกันคุณผู้ฟังเพราะว่า วิธีการอย่างเงี้ยอันนี้ผมพูดด้วยแง่มุมของผมคุณพัทอย่าโกรธนะผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยกับการไปทำแบบเนี้ยคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมว่าใช้วิธีการทางการแพทย์ดีกว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าการที่ไปใช้วิธีการทำแบบนั้นเนี่ยมันได้ผลจริงมากน้อยขนาดไหนอ่ะมันอาจจะจบด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งและถ้าอีกมุมนึงมันเกิดไม่จบแบบสวยงามอ่ะมันมีอะไรไปมากกว่านั้นน่ะคนที่ไม่สบายใจคือคนที่ไปทำและก็คนที่เป็นคุณแม่นะถูกไหม ใช่ คุณพัทคิดว่าไง ก็เราเมื่อคืนต้องโทษตัวเราด้วยคือเราไม่เคยมองในมุมนั้นเลยก็คือเรารู้แค่ว่าอ่ะผลสรุปเป็นอย่างนี้มันดีก็คือแค่แบบนั้นใช่เราไม่เคยคิดหันกลับไปมองเลยว่าถ้ามันเป็นอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นยังไง ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมพวกนี้มันต้องคิดเยอะๆนะมันเป็นเรื่องโอ้โหฟังแล้วมันก็อ่ะบางทีก็เข้าใจคนเฒ่าคนแก่นะบางคนก็ต้องพึ่งทางพวกเนี้ยคนเฒ่าคนแก่เขาจะมีความเชื่อเรื่องพวกนี้พอสมควรเหมือนกันถูกไหม ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเป็นอุทาหรณ์ฟังเอาบันเทิงฟังเอาสนุกก็แล้วกันนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ไม่รู้ดิแล้วตอนที่ไปนิมนต์พระมาชาปนกิจหัวปีอ่ะท่านไม่งงเหรอถามหน่อย ท่านก็ไม่งงนะคะท่านก็ถามว่านิมนต์อาตมามาทำอะไรทางบ้านเราก็พูดว่าก็คือจะนิมนต์มาสวดอภิธรรมก ็ คือคุณย่าเราก็เล่าให้ฟังว่าเราไปทำแบบนี้มาสวดอภิธรรมให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเฉย ๆท่านก็มาทำให้ ใช่ค่ะ เพราะว่ากิจนิมนต์ของสงฆ์บางทีท่านจะปฏิเสธไม่ได้นะบางทีญาติโยมนิมนต์มาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยก็ทำเพื่อความสบายใจนะครับแต่ก็มองในแง่มุมนึงก็อย่างเมื่อกี้คุณผู้ฟังบอกว่าถ้าเป็นทางการแพทย์หมอก็บอกแล้วว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยอาจจะไม่รอดเลย ใช่ อ๋อโอเคอ่ะได้ครับ พี่แจ๊ค ครับ ที่พีกว่านั้นคือหน้าตาของน้องคนแรกที่รอดอ่ะกับน้องคนที่สองอ่ะตอนนี้คือโตประมาณอยู่ประถม ครับ ประถมปีที่5ปีที่6 อย่าบอกว่าเหมือนกัน เป๊ะเลยค่ะ เหรอเรียกว่าเป็นแฝดกันได้เลยเหรอ เป็นแฝดกันได้เลยแล้วคือครั้งที่เขาไม่ได้เป็นแฝดกันนะแต่คือเขาจะชอบอะไรที่เหมือนกันใส่เสื้อก็เหมือนกันสีเดียวกันกางเกงก็สีเดียวกันแล้วถ้ามีคนใดคนหนึ่งไม่เหมือนกันอีกคนหนึ่งจะไม่เอาหนูไม่เอาไม่ต้องหนูไม่เอาถ้าหนูไม่ได้แบบพี่หนูไม่เอา ครับ ใช่ นะคือต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้จบอย่างที่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับบางเรื่องมันไม่ได้จบแบบสวยงามแบบนี้นะบางทีบางสิ่งบางอย่างเรื่องของอะไรที่มันเหนือธรรมชาติมากไปไสยศาสตร์มากไปแล้วก็ไม่ต้องไปอิงอะไรกันมากดีกว่านะครับได้ครับคุณพัทขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันถือว่าฟังเป็นบันเทิงฟังเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะเรื่องนี้นะ ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณมากๆครับ ค่ะ สวัสดีครับคุณพัท สวัสดีค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ